Wracając z wspomniałem niekiedy, to 2010 rok, kiedy się poznaliśmy, tak, czyli to już 15 lat. I ta znajomość jest chyba czymś no, takim bardzo mocno zmieniającym moje życie, bo myślę, że moje życie byłoby całkiem gdzie indziej, gdyby nie Paspo. Także wielkie brawa dla Pastor i chwała Bogu, zdaje się im tak najechać. Mamy ogromny zaszczyt i przywilej w zasadzie, że możemy tutaj być, czy ja mogę służyć. Wiem, że jest wielu ojców tutaj, którzy służą Kościołu, jest wielu pastorów, dlatego dla mnie to wielki naprawdę przywilej, że mogę podzielić się słowem tym, co Bóg wkłada we mnie, żeby wam przekazać. I chcę trochę nawiązać do tego glory i tego, co tu się dzieje, do ruchu proroczego. Ja pamiętam to pierwsze spotkanie z pastor Marią, to było w Akademiku, nie wiem, czy pastor pamięta, w Wiśni, niedaleko w Lublinie, kiedy grupa studentów spotykała się, żeby się modlić. I pastor przyjechała do nas, usłużyła nam, jeszcze zorganizowała pana przy recepcji. To było niesamowicie błogosławione i ja powiem pierwszy raz pod wrażeniem, że można tak precyzyjnie mówić o czyimś życiu, gdzie tylko Bóg może znać serce, a pastor przekazywała to słowo. I to pierwsze spotkanie było takie niezwykłe, a przy drugim spotkaniu, kiedy pastor odwiedziła naszą wspólnotę, to pastor wzięła mnie na bok i napomniała mi. Pewnie chcecie posłuchać, jakie to było napomnienie. Wtedy pastor podeszła do mnie i powiedziała, że powinienem bardziej szanować osobę, którą Bóg dał mi do służby. To była kobieta, Asia. Ona już wtedy nie żyje. I pastor powiedziała mi, że ty nie szanujesz jej tak mocno, jak Bóg chciałby, żebyś ją szanował. I wiecie, ja wtedy się nad tym zastanowiłem i rzeczywiście, może wynikało z tego, że ona była kobietą, może nie zauważyłem tego daru, ale chcę wam powiedzieć, że to napomnienie, które wtedy pastor przyniosła do mojego życia, ono zmieniło moją relację z tą osobą, którą Bóg dał nam. Ja jakby bardziej ją uznałem, podniosłem jej autorytet i powiem wam, że wtedy, kiedy to się stało, kiedy ja przyjąłem to napomnienie, to nasza grupa wybuchła. I to było niesamowite, bo my spotkaliśmy się parę osób, a nagle w ciągu 2 lat ochrzciliśmy 17 osób, a przewinęło się nie wiadomo jak dużo, bo ich nie liczyłem. Także chcę ci powiedzieć, że ciesz się i dziękuj, kiedy masz w swoim życiu głos napomnienia. Kiedy masz ojca, matkę, to możesz cię przyjść i skonfrontować ciebie, jeśli widzisz, że krzywo rośniesz. Naprawdę dziękuj, jeśli masz takie osoby w swoim życiu, które mogą mieć przestrzeń dla ciebie, żeby móc ciebie napominać. Amen. I ja dziękuję za pastor Marii, że pastor Maria nie boi się, mówi jak jest, mówi prawdę. Dziękuję za te wszystkie głosy prorocze też, które tutaj są, które w duchu Eliasza wychodzą i mówią prawdę. Bo kiedy czytamy sobie Ewangelię Jana i widzimy jak w Ewangelii w ogóle, i widzimy jak Jan Chrzciciel przekazywał słowo, to on mówił mocno, tak? Mówił w duchu Eliasza, mówił prawdę. Ale to tylko i wyłącznie po to, żeby przygotować drogę na przyjście Jezusa Chrystusa. I mam jeszcze wiele takich niezwykłych sytuacji z pastor Marią. Mogę wam powiedzieć jedną dosyć zabawną. Kiedy skończyłem aplikację i był czas, że miałem podejść do egzaminu zawodowego. I wtedy zaczynał się kościół, mieliśmy z moją żoną biznes, 1000 rzeczy naraz. No ale było ciśnienie, musisz iść i zdawać ten egzamin. No bo jak to skończyłeś aplikację, no to egzamin zawodowy też zaś trzeba. No i ja tak zastanawiam się, co robić. I zadzwoniłem do pastor zapytać o jakieś sprawy kościoła. Pastor mi udzieliła rady i na koniec mówi jedno zdanie. Ty masz teraz podchodzić do egzaminu? Mówię, no tak. To nie podchodź, bo nie zdasz. Więc to było dla mnie bardzo uwalniające. Nie musiałem za to płacić. I nie musiałem podchodzić do egzaminu, ale to był 2018 rok. W 2019, no ten egzamin jest teraz na rok. To jest egzamin zawodowy. I wtedy ja też się zastanawiałem, czy mam do tego egzaminu podejść, a pastor powiedział, to jest czas, ty musisz podejść, Bóg ci pomoże. Idź, masz zdawać ten egzamin i ja podeszłem do tego egzaminu, dzięki Bożej pomocy zdałem go i okazało się, że rok później był COVID i ten egzamin w ogóle prawie się nie odbył, on był przesunięty i ja musiałbym czekać bardzo długi okres czasu, żeby móc znowu podejść do egzaminu. To jest niesamowite, że w odpowiednim czasie prorok przynosi słowo. I dobrze jest, jestem posłuchny, ale kochani, chciałbym dzielić dzisiaj, mówić o tym w zasadzie, co powiedzieli moi przedmówcy, dlatego jestem pod wrażeniem, co Duch Święty robi, jak Duch Święty czuje, działa. Chciałbym dzisiaj dotknąć trochę ducha Eliasza. jeszcze raz, chciałbym, żebyśmy głębiej poszli w tym temacie. To jest obóz, który jest po to, pod ten temat przygotowany. I powiem wam, że kiedy czytasz sobie ostatnie wersety Starego Testamentu, Księga Malachiasza, 3 rozdział, 23, 24 rozdział, one brzmią tak: oto ja poszlę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. I wiecie, ostatnie wersety Starego Testamentu. Ja myślę, że Duch Święty nie zrobił pomyłki. On tak to ułożył, że te dwa ostatnie wersety w naszym kanonie, bo życie mają trochę inaczej, ale w naszym kanonie są ostatnie, a potem zaczyna się Nowy Testament. I jakby Bóg daje zapowiedź tego, co ma nadejść. On mówi, ja muszę przysłać kogoś w duchu Eliasza. Ja muszę posłać Eliasza, żeby on coś przygotował. I kiedy czytamy sobie ten werset i dochodzimy do tego miejsca, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą, tak sobie myślimy, a jakieś przekleństwo. Ale czytasz sobie w oryginale, w języku hebrajskim, to pada takie słowo heres. I to słowo oznacza całkowitą zagładę, całkowity Boży sąd i zestawienia, totalny koniec. Odrzucenie. Nic jakby po tym już nie zostaje. Gdy Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej, Bóg kazał im zniszczyć pewne miasto, to właśnie używał tego słowa. On mówił, musicie, na przykład Jerycho, ono miało być zupełnie heres, ono musiało być zupełnie unicestwione. I tak samo Bóg mówi, że ma uderzyć klątwa, ale musi, abym nie musiał. A więc Bóg mówi, ja nie chcę, zróbcie wszystko, żeby tej klątwy nie było, bo ona nadchodzi z uwagi na bunt, na grzech, na ciemność, na to, co złe, nad ludzkością jest klątwa, więc coś, co uderzy w ludzkość, ale ja nie chcę. Mówi, ja muszę posłać ducha Eliasza, ja muszę dać ducha Eliasza, żeby ta klątwa nie spadła. I w jaki sposób duch Eliasza działa? Słuchajcie, on ma zwrócić serca ojcu ku synom. Serca ojcu ku synom. I serca synów ku ojcom. Odbudowa relacji. Kto objawił mi ojca? Kto przywrócił relację ojciec i dzieci? Jezus Chrystus. On objawił prawdziwą tożsamość naszego Boga. Powiedział, on jest naszym ojcem i przywrócił tą relację, prawda? I to samo, co zrobił Jezus, on chce nauczyć nas, w jaki sposób przywracać serce ojców ku synom. I dzisiaj chciałbym o tym mówić. Będziecie ze mną? Dzięki, że jest taką otwartością, mogę dzisiaj do was mówić. Duch Eliasza, wiemy, że tutaj pięknie pastor mówił, pastor Maria bardzo dużo o tym, więc ja myślę, że temat już jest bardzo mocno wyciśnięty. Ale on przyszedł, objawił się poprzez Jana Chrzciciela. Ja wierzę, tak jak tutaj pastor Eugeniusz też powiedział, że ten ostatni przed przyjściem Jezusa Chrystusa w jego paruzji, kiedy Eliasz wstąpi znowu i jakby będzie na nowo torował drogę do przyjścia Jezusa Chrystusa w jego powrocie, powtórnym przyjściu na ziemię. Ale ja też mocno wierzę w to, że duch Eliasza działa już, że działa teraz. I teraz pytanie, przez kogo i w jaki sposób duch Eliasza działa? On działa przez Kościół. On działa przez nas. Czym objawia się duch Eliasza? Odbudową relacji, od przywracaniem tego, co zgubione do serca Ojca. To Kościół ma zadanie działać w duchu Eliasza. Amen? Duch Święty w specjalny sposób porusza się, aby objawić ducha Eliasza. Ja wiem, że jest to duch proroczy, dlatego ja tak cieszę się, że dzisiaj tak licznie tutaj jesteśmy, że jest tak wiele osób, które chcą doświadczyć proroczego, bo ja wierzę, że właśnie Kościół musi być proroczy, dlatego, ponieważ Kościół musi widzieć. Amen? Kościół musi widzieć, co się dzieje. Dlaczego? Ponieważ Kościół nie jest naszym Kościołem. Czyim Kościołem jest Kościół? Jezusa. On powiedział w Ewangelii Mateusza 16:18, ja zbuduję mój Kościół. Ja zbuduję. Kościół jest mój i bramy piekła go nie przemogą. Kościół jest Kościołem Jezusa Chrystusa, a więc jeśli my jesteśmy jako zarządcy, może mamy ten przywilej działać w Kościele, musimy wiedzieć, co głowa Kościoła, co Pan mówi do Kościoła, w jaki sposób on Kościół prowadzi, w jaki sposób on Kościół chroni. Ja chcę ci powiedzieć, że najcenniejsze w moim życiu, jedno z najcenniejszych, poza oczywiście rodziną, chińskimi, to, co mnie spotkało, to jest Kościół. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, ale chcę ci powiedzieć, że nawet jeśli Kościół cierpi, jeśli Kościół jest atakowany, rozbijany, to tym bardziej jakoś ja czuję, że ten Kościół jest mi potrzebny, że ten Kościół jest jakby moją częścią. Ja tak się śmieję z moją żoną, że my mamy dwoje dzieci. Mamy Sarę, ale też mamy dziecko Emanuel. To jest nasz Kościół. Się tak nazywa Emanuel. I wiesz, ostatnio mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy chrzest i wyobraźcie sobie, 3 godziny przed chrztem z tą piękną uroczystością nasza Sara dostaje gorączki. To nie takiej prostej gorączki, 40 prawie, 1 stopni. Jak dotknąłem jej ustami i czoła, to po prostu ona jakby paliło, jak piec. I ona już majaczyła i tak mówi do mnie, tata, tata. I ja, nie wiem, ten kto ma dzieci, ten wie, po prostu oddałby serce. Ja bym oddał siebie po prostu, żeby ona nie miała tej gorączki, żeby tego bólu nie było w niej. I tylko ojciec może zrozumieć to uczucie, że ty jesteś w stanie oddać wszystko, ojciec, matka, żeby to dziecko nie cierpiało. I tak samo jest z Kościołem, kiedy ty naprawdę kochasz Kościół, kiedy się wkładasz w Kościół, kiedy ty się za niego modlisz, kiedy Kościół cierpi, kiedy widzisz ataki na Kościół, na przywództwo, to tak samo ty cierpisz. Ja wiesz, że jest to samo uczucie. Ja zrozumiałem tak też ofiarę jakby Jezusa na krzyżu jeszcze bardziej dzięki temu, kiedy ja tak się modliłem, Boże, to już zabierz Sarze ten ból i daj mi go. Ja mogę cierpieć, tylko żeby ona nie cierpiała. Zrozumiałem, co Bóg zrobił na krzyżu, kiedy on powiedział, ja nie chcę tej klątwy, tego zniszczenia, tego sądu, tylko ja biorę to na siebie i ja będę cierpiał, żeby moje dzieci nie musiały. To zrobił Bóg. To jest ta miłość ojcowska. Amen. To jest po prostu niesamowite. Co nam dał? I poszło jest duchem Eliasza. Kościół objawia i toruje drogę dla ludzi, toruje drogę do poznania Jezusa Chrystusa, kiedy czytasz ten 40 rozdział Ewangelii Izajasza, to tam jest mowa o tym, prostujcie ścieżki, tak, to co za wysokie ma być zniżone, to co za niskie podniesione, po to, aby objawiła się chwała Pana, to jest 45 werset. Co jest chwałą? Chodzi o przyjście Chrystusa, na obliczu Chrystusa jest chwała. Kościół ma to zadanie, aby przynieść, żeby wchodzić w jedności, żeby przynosić, torować drogę w duchu Eliasza na przyjście Jezusa Chrystusa, na przyjście Jezusa Chrystusa do ludzkich serc, na przyjście Jezusa Chrystusa do rodzin, na przyjście Jezusa Chrystusa do osiedli, do miast i do tego narodu. To my jako Kościół jesteśmy powołani, aby torować drogę na przyjście chwały Bożej, na przyjście Jezusa Chrystusa. Amen. Jesteśmy w duchu Eliasza. Ten duch, który przygotowuje serca na przyjście tego, co jest Boże. I po czym poznać, że ktoś porusza się w duchu Eliasza, że Kościół jest w duchu Eliasza, że ty jesteś już w duchu Eliasza? Dla mnie takim papierkiem lakmusowym są te słowa, które wypowiedział Jan Chrzciciel, kiedy on powiedział, ja muszę stawać się mniejszy, a on większy. Mnie musi być coraz mniej, a jego musi być coraz więcej. Wtedy wiem, że ta osoba jest w duchu Eliasza, kiedy jej już nie zależy na mnie, na mojej chwale, na moim podniesieniu, ale naprawdę zależy tylko i wyłącznie na nim, na Jezusie Chrystusie. Po tym poznasz osobę, która chodzi w duchu Eliasza. I duch Eliasza przynosi pojednanie, a więc to, żeby nie przyszła ta klątwa, bo chcę, aby było pojednanie między ojcem a synami, więc żeby były naprawione rodziny, żeby były naprawione relacje. Ja chcę teraz dotknąć też tych duchowych relacji, ponieważ diabeł tak mocno uderza w Kościoły i dewastuje, niszczy relacje międzyludzkie, bo wie, że jeśli Kościół będzie słaby, on nie będzie mógł iść w duchu Eliasza, żeby działo się to, o czym Bóg marzy, aby Jezus Chrystus nie mógł przychodzić dalej. Ja wierzę, że dzisiaj Bóg chce nas powiedzieć, że On chce naprawić relacje zgubionych dzieci i ja dzisiaj chcę bardziej dotknąć ojców, którzy na nowo wierzą, są powołani do tego, aby modlić za swoje dzieci, za swoje duchowe dzieci, żeby o nie walczyć i żeby zwyciężać w duchu. I tam jest mowa o sercach. O sercach. Najgłębsza część jest testa człowieka, to jest serce. Mówi, tą najgłębszą część ja chcę zwrócić na nowo do budowania relacji. Kiedy czytamy sobie o pierwszym kościele w Dziejach Apostolskich 2:46, tam jest mowa o tym, że oni codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. I to słowo jednomyślnie zwróciło moją uwagę, że Duch Święty mnie dotknął. Wiesz, to słowo jednomyślnie to po grecku homotmeidon. I słowo homos to znaczy wspólny jeden, ale jest ten jeden cel. Ale ten druga część tego słowa tomos, to znaczy zapał, gorliwość, pasja, uczucie pragnienia i jedność serca. Serca w sensie emocji. A więc to, co pierwszy Kościół miał, oni byli zjednoczeni jedną myślą, jednym duchem i jednym sercem. I to był ich klucz do zwycięstwa. To jest coś, co tworzył Duch Święty w nich. I to było to, co Duch Święty, po czym oni byli poznawani, po tej jedności, po tej miłości wzajemnej. Ci na zewnątrz, którzy byli, oni widzieli to. Widzieli, że w nich jest coś innego, mieli tą głęboką ich jedność. Jedność na poziomie swoich serc. Pojednanie przynosi błogosławieństwo. Ono przynosi błogosławieństwo dla naszej ziemi. Gdzie Bóg nie uderzy w ziemię. Gdzie ten gniew sprawiedliwy nie uderzy, ponieważ przychodzi pojednanie. I my jesteśmy, kochani, do tego bardzo mocno powołani. Nie wiem, czy wiesz, ale Żydzi mają taki zwyczaj, że przy kolacji zmoderowej oni jeszcze zostawiają jedno wolne krzesło. Wiecie, dla kogo to krzesło jest? Dla Eliasza. Oni wierzą, że oni potrzebują Eliasza, żeby mogli rozpoznać Hamaszijach namaszczonego, żeby mógł przyjść Mesjasz. I my potrzebujemy zrozumieć, w jaki sposób poruszać się w duchu Eliasza, jak przyjść do ducha Eliasza, co to oznacza, w jakim kierunku możemy iść. A ten duch objawia się właśnie w ten sposób, że on przywraca serca ojcu ku synu. I chciałbym, żebyśmy otworzyli, albo może opowiem, chciałbym, żebyśmy dotknęli 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tam jest mowa o trzech historiach. Jest mowa o pasterzu, który szuka owiec, jest mowa o kobiecie, która poszukuje drachmy, jest mowa o ojcu. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tam za każdym razem pojawiają się trzy domy. Jest dom pasterza, jest dom kobiety i jest dom ojca. Te wszystkie historie łączy to, że coś zginęło, coś zostało zgubione. Łączy je też to, że coś zostało znalezione i łączy je radość i uczta. Chciałbym was dzisiaj zaprosić do podróży przez te trzy historie. Kiedy czytamy sobie tą historię o pasterzu, to widzimy, że on zostawia 99 na pustyni. I idzie szukać tej jednej zgubionej. Tam dalej dowiadujemy się, że tym jednym zgubionym był grzesznik. On jasno to mówi, grzesznik zaginął, ja idę go szukać. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że pasterz zostawia swoje 99, a więc ten brak taki, bo 100 to się wydaje pełnia, tak? A 99 tak niby wszystko jest, ale czegoś brakuje. Tak, a więc te 99 zostawia gdzie? Na pustyni. Powiedz mi, jaki dobry pasterz zostawia swoje owce na pustyni? Co jest na pustyni? Jest piach i nie ma jedzenia, tak? A on je zostawia specjalnie na tej pustyni. I sobie idzie. I moje pytanie, dlaczego pasterz zostawia owce na pustyni? Pustynia jest głębokim symbolem duchowym w Biblii. Widzimy Mojżesza, kiedy on zabił Egipcjanina i uciekał z Egiptu, to on przez 40 dni ze swoimi owcami, gdzie chodził? Po pustyni. Ale miał wykarmione owce. Pewnie owce nie były za tłuste. On szukał tego pokarmu na pustyni, ponieważ sam bał się wyjść za pustynię, bo może ktoś mnie rozpozna, czyż doniesie faraonowi, gdzie jestem, może jeszcze coś innego się stanie i on w swoim bólu ukrył się. I dopiero kiedy zrobił krok wiary po 40 latach, wyszedł z pustyni, co się stało? Spotkał się z płonącym krzem. Spotkał się z Bogiem. Bóg mu się objawił. To jest, on dopiero kiedy zrobił krok, wyszedł z pustyni, doświadczył błogosławieństwa i Bożej obecności. Gdzie Jan Chrzciciel głosił? On głosił na pustyni. A więc tam było miejsce zrozumienia pokuty. Jezus, kiedy zaczynał swoją służbę, on żeby się przygotować, poszedł na pustynię, ale pustynia nie była jego miejscem przeznaczenia. On tam miał wzrosnąć, miał z tej pustyni wyjść, on wyszedł z mocą, wyszedł w mocy dalej. I ja myślę, że pasterz zostawia owce na pustynię, żeby one coś zrozumiały, że nie powinny tam być. Gdzie powinny być owce? One powinny być razem z pasterzem. One powinny szukać zgubionych. One powinny być tam, gdzie pasterz. Jak czytasz sobie tą samą historię w Mateusza, w 18 rozdziale, 12 wersecie, jest mowa, że on zostawia je w górach. Góry to jest symbol modlitwy. A więc on pokazuje w tej przypowieści, aby szukać Boga, aby wyjść z miejsca komfortu, ze swojej pustyni i aby szukać tego, co zgubiło. Bo zgubiliśmy, bo 99 zawsze będzie niepełne. My musimy iść za naszym pasterzem. Amen. Jezus jest pasterzem. I wiesz, to jest tak piękny obraz, kiedy pasterz znajduje owieczkę, znajduje tego grzesznika, on bierze go na ramiona, kładzie sobie na ramiona i idzie z nim. I słuchajcie, gdzie normalnie owieczki przybywają? W takich zagrodach, stodołach, jakichś oborach, tak? Ale on nie bierze ich i tam. On tą owieczkę zanosi do swojego domu. On zaprasza ją do swojego domu. On mało tego, jak ma tą owieczkę, to zaprasza wszystkich przyjaciół. Ja wierzę, że ci przyjaciele to właśnie te owieczki, które zrozumiałem, że trzeba wyjść z pustyni. I znajdujemy obraz, gdy pasterz razem z tymi przyjaciółmi robi, cieszy się, robi imprezę na to, żeby się cieszyć ze znalezienia tej jednej owcy. Ja myślę, że to jest właśnie duch Eliasza, który szuka tego, co zgubione. Jezus Chrystus na to przyszedł, aby odszukać i ocalić to, co było, co zaginęło. I on to znajduje razem z Kościołem i wtedy jakby Kościół ma tą setkę, jest pełnię. Amen? Amen. Jest razem. Kolejny obraz, albo zrobię dygresję i opowiem wam historię. Z zeszłego piątku, to był wolny dzień, było ciepło, ja wyszedłem na spacer pomodlić się. I kiedy idę, to na ławeczce siedzi babcia. Babcia około 80 lat. I ta babcia mnie zagaduje. Coś do mnie powiedziała pierwsza. I ja sobie myślę, o babciu. I ja już w pierwszym zdaniu powiedziałem, no dzięki Bogu, coś tam. I zaczęliśmy rozmowę, minęły dwa zdania. Kiedy ona zobaczyła, że chce poznać o Bogu, ona tak głęboko na mnie popatrzyła i to było coś niezwykłego, bo ja wiedziałem, że ona coś chce mi powiedzieć. I że to będzie bardzo szczere. Ja pomyślałem wtedy, że Bóg posyła mnie do tej babci, a okazało się, że tą babcię posłał do mnie. I ta rozmowa była dla mnie. I wiecie, co ona mi powiedziała? Opowiada mi swoją historię i mówi, kiedy miałam 15 lat, ja urodziłam się z wadą serca, moje zastawki się domykały. Ja zachorowałam na grypę i trafiłam do szpitala i tam mdlałam. I trafiłam na stół operacyjny. I w czasie tej operacji ja widziałam, jak ja wstałam z mojego ciała i tak się zdziwiłam. Ja widziałam tych lekarzy, widziałam siebie i nagle opanowała mnie ciemność, ale zobaczyłam takie światło z góry. Ja chciałam iść w kierunku tego światła. Ja weszłam do miejsca, gdzie było mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi. Mówię Panu, oni tak pięknie śpiewali. Tak pięknie śpiewali. Ja zobaczyłam postać podobną do człowieka, ale całą w świetle. I nikt mi nie musiał mówić, chociaż oni to mówili, ale ja wiedziałam, że to jest Bóg. Ja po prostu wiedziałam, że to jest Bóg. I tak nie wiedziałam, co tam się dzieje, ale taką wielką radość przeżywałam. Było mi tak dobrze. Tak się cieszyłam, że tam jestem. Tak chciałam z nimi śpiewać. I ten Bóg spojrzał na mnie i mówi, o, już przyszłaś, dzieciątko? Mówię, tak, przyszłam. Mówi, ale ja chciałbym, żebyś jeszcze wróciła. Ona, nie, ja chcę zostać tutaj. Mówi, nie, ale moją wolą jest, żebyś wróciła. I ona obudziła, mówi, że obudziła się na stole, kiedy lekarz mówi, wstawaj, wstawaj, uratowaliśmy ciebie. I ona mówi, pierwsza myśl, jak sobie pośmiał guzik, mnie uratowali. Gdyby nie kazali mi wrócić, to tutaj nie wróciła. I później mówi, że i powiedziała mi, że ona tak mocno to przeżyła. I powiedziała, że bałaś komukolwiek przez wiele lat o tym powiedzieć, nawet rodzicom nie powiedziała. Pomyślała, że może pomyślą, że zwariowała. Nie wiedziała, co się przytrafiło, ale wiedziała, że ona bardzo chce być w tym miejscu, gdzie ona tam była. Wiedziała, że tam jest sobie ta radość i ona w ogóle stamtąd nie chciała wracać. I lekarz jej powiedział, kiedy skończyło 18 lat, z troską powiedział jej, jeśli pani nie zrobi sobie operacji na zastawki, to 40 roku życia pani nie dożyje. Ona powiedziała, hura. To dobrze. To już będę szybciej. I powiedziała, no i zrobiłam tej operacji. I do tej pory żyję. I ja chciałbym się pamiętać, że ona z przyjęciem prawie łzami, bo oni tak niesamowite. I potem mi opowiedziała, ale miałam takie ciężkie życie, bo mój brat zmarł na raka, jak miał 18 lat, ja byłam przy jego prawie śmierci i w ogóle ona powiedziała mi, że ja wiem, że on też wcześniej ktoś do niego przyszedł, dlatego że mi powiedział, jutro siostro musisz po szpitalu przyjść do mnie przed godziną 7, najlepiej za 15:07, bo jak się spóźnisz, to już się nie zobaczymy. Ona pomyślała, a już to nie ma jaczy, bo dostał leki i przyszła o 9:00 i potem już tylko zobaczyła, jak go wynoszą, jego zwłoki. I w karcie było napisane, że skąd 6:45, a więc wtedy, kiedy on mówi, powiedział, że kiedy musisz do mnie przyjść. No przecież nie zdążyła, ale z drugiej strony wiedziała, że coś niezwykłego jakby go spotkało, bo on wiedział, powiedział jej kiedy. I opowiadała o tym, że odszedł jej tato, odeszła jej mama i miała tylko siostry, która wyjechała za granicę, została zupełnie sama. I kiedy była młodą osobą, i powiedziała, że kiedyś przyszła Wigilia i tak jej było smutno, ktoś ją zapraszał, powiedziała, jak ja mogę się z kimś cieszyć, jak ja nie mam radości w sercu, chciała być sama. I płakała i mówiła do tego Boga, którego doświadczyła, chociaż miała drugą wizję. I pytała się Boga, dlaczego Boże tak ciężkie rzeczy mnie spotykają w tym życiu. To sama została jak palec jeszcze w Wigilię, tak żaliła się Bogu. Powiedziała, że miała taką wizję, że szła po... ona sama nie wiedziała, czy to sen, czy to, ale mówiła, że chyba nie zasnęła, po prostu widziałam, jak idę po ulicach stałej woli. Widziałam jakiś ogromny pałac, gdzie mnóstwo ludzi chciało przyjechać, karetami, nie przyjeżdżali z różnych stron, tak pięknie wystrojeni, a ona szła taka prosto ubrana w kapciach. I słyszę głos, że ona musi wejść do tego pałacu. I ona tam wchodzi, a ci ludzie się śmieją z niej i mówią, a ty nie pasujesz tutaj, ty jesteś źle ubrana, ty tutaj nie pasujesz. A ona weszła tam i patrzy, tam była wielka dziura, to wnętrze pałacu było takie piękne, tam była wielka dziura i ci ludzie tam wpadali. I ona podeszła, zobaczyła, zobaczyła tam wielkie krzyki, ogień, pisk. Zrozumiała, że to jest piekło i ona uciekła. I kiedy uciekała, to słyszała jeszcze ten głos, ona tutaj nie pasuje. I ona powiedziała, tak, ja tutaj nie pasuję. Opowiedziała mi to i ja tak pytam się, często ma pani coś takiego, pani słyszy głos Boga, mówi, nie, nie, to tylko parę raz, tak się Boga, to ja teraz tak słyszę. Ja tak się zmęciłem, mówię, da się, owce słyszą głos pasterza, da się słyszeć. I wiesz, i mama powiedziała, wie pan, ja chyba już czuję, że to już coraz bliżej ten czas, bo już czuję, to moje serce jest takie słabe, już chyba czuję, że koniec tego czasu, się pomodliłem z nią, było niesamowite spotkanie, zaprosiłem do kościoła i powiedziałem, nie wiem, po co my się spotkaliśmy, ale to było niesamowite. Tylko wiesz, jak wracając do spaceru, myślałem sobie, jaki wielki dar, jaka perła, która chyba nie do końca została znaleziona. Jej życie, kiedy doświadczyła życie w kościele, kiedy zrozumiałaby, jak można odbierać, ona była widząca, miała objawienia Boże. Wiesz, ten dar mógł być lepiej jeszcze spuszczkowany dla królestwa. Ale wiesz, że Pan się nie troszczy i jeszcze prowadzi. I nawet też dzisiaj do was mówię to świadectwo. To też, wiesz, że Bóg używa tego jej powołania. I chcę ci powiedzieć, że warto szukać tego, co zgubione. Warto szukać tych cennych perł. I chcę, żebyśmy zobaczyli, że tutaj w tej historii mamy taką sytuację, że jest dom pasterza, a pasterz wychodzi na zewnątrz i przeprowadza owieczkę do domu. Amen? Amen. Druga historia jest taka, że mamy kobietę, która zgubiła, miała 10 pięknych monet, 10 drachm, sobie sprawdziłem, taka drachma to była praca jednego człowieka całodniowa, więc taka duża wartość. I ona jedną z tych monet zgubiła. Nie zadowoliła się 9, które miała. Ona chciała znaleźć jeszcze tą jedną, 10, bo chciała mieć tą pełną. I co zrobiła? Zapaliła światło i wymiotła i uporządkowała cały dom, aż znalazła tą monetę. Czym jest moneta? Ona przedstawia pewną wartość. Wiesz, dla mnie ta kobieta to jest symbol Ducha Świętego, ponieważ on ma to światło. I chcę ci powiedzieć, że czasami my myślimy, że musimy szukać tych zgubionych na zewnątrz, gdzieś tam daleko, a czasami okazuje się, że w naszych kościołach, bo dla mnie ten dom to jest kościół, czasami coś się gubi. Niby jest w tym domu, ale tak jakby już by trochę nie było. Ta wartość już jest nieużywana. Ja wierzę, że Duch Święty chce nam pokazać też czasami to, co jest w naszych kościołach takie trochę zagubione, niedocenione, aby na nowo to odnaleźć i rozpalić ten dar łaski, odnaleźć tą wartość w tej osobie, która jest w kościele, która może jest, ale tak naprawdę się zgubiła i na nowo przywrócić ją, żeby było to 10 na pełni. Amen. Amen. Wierzę, że to jest kolejny nasz cel, do którego jesteśmy powołani, żeby przywracać tą relację. Czasami ludzie zakładają maski. Ja wierzę, że z Duchem Świętym, bo sami jesteśmy w stanie tego zrobić, ale to w pracy z Duchem Świętym możemy odnaleźć to, co ginie. Ginie tak blisko nas. Amen. Zwróćcie uwagę, że tam było 99, tutaj już 10, a więc gradacja się zmniejsza. I przechodzimy powoli do ostatniej historii. Do historii ojca. Bo dzisiaj o ojcach, którzy przywracają, żeby przywrócić tą relację. I kiedy czytasz sobie historię o ojcu i jego domu, to widzisz, że pojawia się syn, który mówi do ojca, otwórz testament. Daj mi to, co mi się należy po twojej śmierci. Ja chcę już dziedziczyć. Dla mnie nie żyjesz. Chcecie zwrócić uwagę na to, że ten syn już jest w domu. W tamtych historiach było tak, że owieczka była na zewnątrz, drachma też była w domu i syn też jest w domu. On już był w domu. I on mówi do ojca, nie istniejesz dla mnie. Nie poważam twojego autorytetu, nie szanuję ciebie, chcę po prostu korzystać z mojego dziedzictwa i idę. Co robi ojciec? Zgadza się z tym. Daje mu połowę jego majątku i posyła go, znaczy nie posyła, przepraszam, on sam idzie. Znamy historię, jak kończy się względem tego chłopaka, kiedy on rozpłynął ten majątek, kiedy zgubił się, kiedy kończy w zasadzie w błocie ze świniami. Jest taki moment, kiedy pada takie słowo, że on oprzytomniał, bo obudził się ze snu. Zobaczył, co on w ogóle zrobił. Jaką wielką ranę, jaki wielki ból. I on pokutuje. On postanawia, że wróci do domu ojca. I tak jak postanawia, wstaje i wraca. Wiesz, kiedy on jest jeszcze daleko, więc powiem tu, że on jest daleko, ojciec go wypatruje i wtedy wybiega na jego spotkanie. Moje pytanie brzmi, dlaczego ojciec nie poszedł za nim szukać go, kiedy on był w buncie? Przecież pasterz poszedł za owcą. Szukał jej nawet poza domu. Ojciec tego nie zrobił. Dlaczego? Bo czasami są takie sytuacje w naszych kościołach, kiedy poziom bólu, buntu, ataku i zatwardziałości serca już jest taki duży, że nawet gdyby ojciec poszedł, to i tak nie byłby w stanie go już przekonać. To on już go skreślił. Ojciec jedynie, co mógł zrobić, to stać w oknie i wołać, i wołać, i wołać za tym utraconym synem. Dzisiaj dotknęło mnie to świadectwo pastor Świerczyńskiej, która, ona mówiła właśnie o tym, ono mnie zmiażdżyło w jakiś sposób, kiedy to dwoje jej bliskich zostało utraconych, a ona wołała za nim. To jest ojcowskie serce, które walczy o to, co ginie, o to, co umiera. I nawet jeśli, bo ta akurat historia zakończyła się happy endem, a więc syn wrócił, ale jeśli dzieci nie wrócą, co jeśli one nie wrócą? Myślę, że nie jesteśmy zwolnieni za walki o te dzieci. Amen? Nie jesteśmy zwolnieni o to, żeby wołać, modlić się i przyprowadzać do Boga na nowo. Ja dzisiaj chciałbym rozbudzić serce ojców właśnie do tego, żebyśmy mogli poznać serce Ojca, serce Boga, ponieważ Bóg, On naprawdę został zraniony. On został zraniony w Edenie, kiedy ludzkość się od Niego odwróciła. On to bardzo mocno przeżył, kiedy On obserwował całą historię ludzkości, kiedy On słuchał potop, to wcale nie wierzysz, się cieszył, ja wierzę, że On płakał z bólu. Kiedy Jego Syn umierał na krzyżu, to Jego serce było złamane. Myślę, że w wielu historiach, wielu ludzi serce Boga i serce Ojca jest złamane. Ja myślę, że dzisiaj Bóg chce się podzielić trochę tym odczuciem dla nas. Bo wiesz, ojciec powiedział, że ten syn był umarły. On umarł. I on nad nim bardzo bolał. Ale został wskrzeszony. Ja wierzę w moc zmartwychwstania. Ja wierzę w moc wskrzeszenia. I wiesz, że Bóg może pobudzić to, co już umarło. Żeby wziąć na nowo. Ale On potrzebuje, ja się cieszę z tego słowa, które było przede mną, On potrzebuje nas, którzy walczymy o tych ginących. Jesteśmy do tego powołani. Prowadzę taką sprawę, mogę o tym powiedzieć. Chłopaka, który jako 16-latek zszedł na drogę przestępczą, bardzo mocno. Już w wieku 17 był w schronisku dla nieletnich. I jego rodzice przyszli do mnie i mówią, proszę pomóc, bo nie wiemy co robić. I dzięki Bożej łasce udało się jedną rzecz załatwić. Okazało się, że tych spraw było coraz więcej, one spływały, to nie było jedno, to było wiele spraw, różnych karmi, ciężkich spraw. Ale udało się doprowadzić do miejsca, tutaj z kim się pojednaliśmy, tu jakiś rok łączny, tutaj jakieś zadośćuczynienie. Udało się doprowadzić do miejsca, kiedy ten chłopak wyszedł z tego schroniska, już nie poszedł do więzienia, dostał wyroki w zawieszeniu i kiedy on wyszedł, ja tak myślałem, przyjdzie do mnie, może się spotkamy. Ja go odwiedzałem w tym zamknięciu wielokrotnie, tak starałem się nałożyć do głowy, rodzice mu nakładali, miał wspaniałych rodziców, ma wspaniałych rodziców. I oni przyszli do mnie ostatnio, mówią, ten nasz syn, kiedy wyszedł, to on zniknął. Nie wiemy, wiemy tylko, że jakieś narkotyki, Jego nie ma. I pewnie pojawią się nowe sprawy, panie mecenasie. I siedli przy mnie, mówią, co robić. Ja powiedziałem, chyba już za dużo państwu pomogliście. Już w tym momencie musicie pozwolić mu odświadczyć konsekwencji życia. I dla ojca chyba to jest najstraszniejsze, co może być, kiedy on musi puścić, dziecko, nieposłuszne dziecko, do momentu, żeby ono doświadczyło i pozwolić Bogu już go prowadzić do tego, żeby to dziecko, tak jak ten syn marnotrawny, oprzytomniało i zrozumiało, w jakim miejscu jest, ponieważ ono potrzebuje pokuty. Pokuta, zmiana myślenia, zmiana myśli. Pokuta jest piękna. Tak naprawdę pokuta jest czymś niezwykłym, ponieważ pokuta odnawia i przyprowadza nas do relacji z Ojcem. Amen? Jesteście jeszcze ze mną? On przyprowadza do jedności z Ojcem. I jeśli nie będzie tej pokuty, tak naprawdę serce człowieka nie będzie gotowe na to, co Bóg przygotowuje. I kiedy mówiłem o tej jedności, że my jako ludzie potrafimy zjednoczyć się w duchu i zdobywać tak naprawdę świat, to Biblia też mówi o tym, że można być w negatywnej jedności i przeciwstawiać się Bogu. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie 7,57, tam jest mowa o tym, że oni rzucili się, żeby pożyć Szczepana. Tam jest mowa o tym, że oni w jedności to robili, w jedności serca. Ich jednoczy wspólny wróg. Kiedy Paweł głosił, czy jednomyślnie, to jest Dzieje 18,12, oni rzucili się na niego, żeby go porwać. Więc mieli jedno serce i coś jednoczyło, jednoczył ich wspólny wróg. Kiedy czytamy sobie historię wieży Babel, ludzie potrafili tak mocno się zjednoczyć w złym celu, że prawie sięgali nieba. Ja chcę, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, w jakim kierunku my idziemy i co my trzymamy, jaka jest nasza jedność i za co my walczymy. Ponieważ jeśli my nie będziemy gromadzili z Jezusem, to będziemy rozpraszali. Jeśli nie będziemy z Nim, to będziemy przeciwko Niemu. Takie rzeczy rozbijają Kościoły. Chcę ci powiedzieć, że wielkim darem dla ciebie, dla twojego życia jest to, że masz ojców w Kościele. Wielkim darem jest to, że masz ludzi, którzy się modlą i troszczą o twój Kościół. To jest wielki dar. Niewielu ma się ojców. W tej przypowieści, kiedy zwrócisz uwagę, ojciec miał tylko dwóch synów. 100 owiec, 10 drach, dwóch synów. Niewielu masz ojców. Niewiele jest takich relacji synowskich, które Bóg nam daje takie głębokie. Musisz je rozpoznać. Która to jest relacja, o którą jesteś powołany do tego, żeby o nią walczyć. Jesteśmy powołani do tego, żeby iść i szukać wszystkich zdubionych. Jesteśmy powołani do naszej wspólnoty, żeby odnajdywać te talenty i dar. Ale jesteśmy też powołani do tego, żeby walczyć o dzieci, które Bóg nam dał. Ja mówię teraz też o dzieciach duchowych, nie tylko o dzieciach cielesnych i fizycznych. Bóg daje nam specjalne namaszczenie, wierzy, i specjalny autorytet jako ojcą do tych dzieci, które Bóg nam powierzył pod opiekę. Zgadzacie się ze mną? Ale moja teściowa miała ma piątkę dzieci. Kiedy one były małe, jedno z nich zachorowało na raka. I musiała być w Kijowie, w szpitalu, żeby troszczyć się o to dziecko. Jej mąż w tym czasie trafił do więzienia za sprzedawanie narkotyków, a trójka dzieci młodszych trafiło do Bidula, pod opiekę do rodzin zastępczych, do sierocińcy. I historia zaczęła się fatalnie, bo jaki przykład te dzieci miały? Brat chory, na raka, umierający, ojca nie ma, mama ledwo wiąże, koniec z końcem. Jedyne, co tej kobiecie zostało, to modlitwa. To oddanie dzieci Bogu. I wiesz, co ci chcę powiedzieć? Wszystkie dzieci dzisiaj są w służbie. Mówię to po to, żeby zachęcić, że twoja modlitwa ma ogromną moc. Bóg ją widzi i słyszy, on zna twoje rozdarte serce, bo on doświadczył tego rozdarcia i tego bólu. Nie poddawaj się, nie rezygnuj. Walcz o to, co zginęło. Walcz o tych, którzy zostali gdzieś pochłonięci. Jesteśmy do tego powołani. Ojcowie, jest odpowiedzialność. za nasze dzieci. Jest odpowiedzialność. Kiedy do Dawida przyszedł prorok Natan i powiedział mu, ty nie zbudujesz mi świątyni, zrobi to twój syn, to Dawid nie siadł z założonymi rękami i powiedział sobie, a no to trudno, Salomon będzie się trudził, nie moja sprawa. Tylko zaczął wszystko organizować, zaczął przygotować się sobie. Mój syn Salomon jest jeszcze niedoświadczony, ja muszę mu pomóc, ja muszę ładować poprzednie pokolenia. On widział dalej, wie, już nie będzie, ale oni będą, moje dzieci, moje wnuki, oni będą, trzeba zbudować Bogu świątynię i działa. Amen? Słuchajcie, kiedy do Hiskiasza, króla, przyszedł prorok Izajasz i powiedział mu, Bóg zsyła sąd na naród i na twój lud i twoje dzieci i wnuki pójdą w niewolę do króla babilońskiego, ale nie stanie się to za twoich czasów, tylko w przyszłości. To wiecie, co Hiskiasz zrobił? Powiedział, dobre jest słowo Pana. To nie jest żart. Dobre jest słowo Pana, ponieważ to nie stanie się za mojego życia. I wiesz, co się stało? Pastor Baria o tym wczoraj mówiła. On dostał 15 lat dłużej życie. 15 lat i Księdze Kronik jest napisane, że on nie oddał za to Bogu chwały. Jego serce wzbiło się w pychę i on spodził Manasesa. A kiedy umiera Hiskiasz, Manases obejmuje władzę w Izraelu i jest mowa o tym, że Manases robił tak straszne rzeczy, typu spalał swoje dzieci dla Molocha. I wprost jest powiedziane, że Bóg ukarał Izrael za grzechy Manasesa. Ponieważ zabrakło Manasesowi ojca, który by poprowadził go głęboko w poznaniu Boga, poprowadził go w bojaźń przed Bogiem, zrozumienie Bożych zasad i prawd. Zabrakło ojca, który by się za niego modlił, który by prosił i płakał przed Bogiem, mówił, Boże, odsuń swój sąd, a niech moje dzieci i wnuki mają błogosławieństwo. Amen. I wiesz, amen, tak jest. Więc powiedzmy. Chcę ci powiedzieć, że ten Manases wcale nie był taki zły. Bo kiedy trafił do niewoli babilońskiej, to on oprzytomniał i pokutował. Jego serce pokutowało przed Bogiem. A więc Bóg widział, że jeśli on byłby odpowiednio ukształtowany, jeśli byliby ludzie, którzy by za niego walczyli, modlili się, ludzie, którzy poświęciliby swoje serce, kiedy byłby ojciec, który na kolanach płakałby przed Bogiem, ja wierzę, że historia potoczyłaby się inaczej. Ja wierzę, że wiele historii dzisiaj może potoczyć się inaczej. Jeśli tylko nasze kolana będą zgięte, kiedy nasza chwała będzie wznosiła się do Boga, kiedy będziemy walczyli za nasze dzieci, kiedy nawet jeśli poszły z domu, za nasze dzieci duchowe też, kiedy są gdzieś daleko, może na razie ze świniami, ale kiedy ojciec stoi, czeka i ogłasza, i proroczo proklamuje, i jego serce jest dla tych dzieci. Ja wierzę, że to jest duch Eliasza, który skłania serca ojców ku dzieciom. Kiedy pierwsi rodzice, pierwsi ludzie zgrzeszyli, Bóg wypowiedział takie słowo do węża. Ona urodzi potomka, który zderczy ci głowę. Ty ugościsz go w pietę, ale ona zderczy ci, potomstwo tej kobiety zderczy ci głowę. Wiesz, kiedy Ewa rodzi Kaina, ona wypowiada takie słowa, z pomocą Jahwe urodziłam potomka. Ja myślę, że ona myślała, to jest ten obiecany potomek, jest Kain, jest nadzieja dla nas. My zgrzeszyliśmy, upadliśmy, ale Bóg dał mi obietnicę. I słuchajcie, Kain nie był tym, znamy historię, zabił swojego brata. Jaki ból serca Ewa i Adam przeżyli, pierwsi rodzice. Jaki ból, nieprawdopodobny. Ale Boża obietnica spełniła się, potem Bóg dał Seta. I z niego potem wyszedł Mesjasz, Jezus Chrystus. Ja chcę ci powiedzieć, my już mamy Mesjasz. Ewa była w gorszej sytuacji, ona oczekiwała, a my się doczekaliśmy. Jezus Chrystus, On może zrobić to, co jest niemożliwe. Jest nasz Mesjasz i On już przyszedł, On jest, On działa, On jednoczy. On jednoczy. Ostatnio słyszałem taką historię, jak jest wojna w Izraelu i w Palestynie. Jest, i ludzie czasami mówią, ja jestem za Palestyną, ja za Izraelem. A ktoś mi powiedział, ja byłem w kościele, kiedy widziałem nawróconych Żydów i nawróconych Palestyńczyków, którzy razem oddawali Bogu chwałę i modlili się i opłacali Bogu. Ja wiesz, dzięki Jezusowi, dzięki Jezusowi może przyjść prawdziwy pokój, prawdziwa zmiana. Dlatego my musimy modlić się o to, aby nasze dzieci doświadczyły Chrystusa. Musimy modlić i przyprowadzać, proklamować, przyprowadzać w duchu. Aby Chrystus im się objawił, bo ich życie wtedy zostanie zmienione. My jesteśmy powołani, aby być w ojcostwie. Tak naprawdę z ojcostwa wszystko się rodzi, ono się tworzy. już na koniec tylko powiedzieć księgę List Efezjan, trzeci rozdział, tam 14 werset. Paweł włączy się taką modlitwą, dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi bierze swój początek. I kiedy badasz sobie to słowo ojcostwo, ono jest patria. I temu chodzi o to, że wokół Ojca wszystko jest zgromadzone. Że tak naprawdę wspólnota tworzy się wokół Ojca. I kiedy my nie wzrośniemy w rolę ojców w naszych kościołach, one będą ubogie. My musimy mieć serce Ojca, ojcowskie serce dla ludzi, którzy giną, dla naszych wspólnot. My musimy modlić się ojców, którzy są w naszym kościele. I chciałbym poprowadzić was w takiej modlitwie z Księgi Izajasza, z 59 rozdział. To jest 20 i 21 werset. Ja go przeczytam, a chciałbym, żebyście wy zgodzili się w sercu odnośnie tego słowa. Okej? I przyjdzie odkupiciel dla Syjonu, ja to czytam jako kościoła. I dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od przestępstwa, oświadcza Pan, co do mnie mówi Pan, moje przymierze z nimi jest takie. Mój duch, który spoczywa, albo powiedz to, mój duch, który spoczywa na mnie. I moje słowo, słowo Boga, które jest we mnie. Które włożył w moje usta. Nie zejdzie z moich ust. Ani z ust moich dzieci. Ani z ust moich wnuków. Oto nasz na wieki. Od lat nagle się dostrzegam. Tam na wyjście. Będziemy błogosławić. Nie mam. Muszę znowu. Przepraszam. Moi drodzy, bez uwielbienia mogę prosić. Będziemy błogosławić.